خلاف، نو بیا به راغلو مسلمانانو ته به ویل نبی علیہ السلام ته صحابه وتا چې نن خو دا چې میټنګو کا دا طریقې او کې دا خبرې او کې ها دی کې د دیو څه مطلب خپل عزت مطلب ها کافر ته ځان عزت من کول چې کوندې تاسو ته مصیډي کوم جاسوسی کوم او مسلمانانو ته به ځان نږدې کول چې تاسو د پراو غره خبره راوړې یو فسادی داو نو ګورد جاسوسی کول یو بل ته خبر وړل دا ګور فساد دی ها او خاص کر په دې کلیو کې دا خځه نه دی خځه الله د دیو ته هدایت وکي ها دا مشکلات ډیر جوړي ها ډیر غټ مشکلات جوړي چې یو کور کې یو کور تلاړ شي ناغه کې بغلی غنې ناشتای شیطان پشان تا ها او بس خبره بووري یاره د نن ضروري سرنګره د خوخي سرنګره او دا بچی سرنګري په لغونه امن غوندي وی کنه نو بس امن خرابولو کوشش کوي ها بیا بل کور تا وارش وی پلان کیږي کې خدا سي چالو ډنګړي ځي کې خدا ته چالو هغه ځي کې خبره وشي بیا بدا ضروري ها دا شیطان پشان تب دا خځه ساری وی ها نو دا کورونو کې فساد اکثر د خزو د واجر راځي ها په یګ مسئله باندې نو دا غشې ما کو دا چې غول خوري او دا جاسوسی ما کو الله نه وډاره گو آباد کورونه ما ورانه وا خدای به تا کور بیا وران کې ها سبب تا کور ورانیږي بیا ها آباد کورونه ما ورانه وا ها اگر چې پاګه دې کې خبره وشي خو ته دا خبره ما خوره وا ها کله به د خاخی او د نندرور په منځ کې شیطانی کله د لور او د مور په منځ کې کله د زیو د پلار په منځ کې بس دې ته لګیا لري ها الله نه اورې کو توبه او باسو الله ته رجوع کو مغفرت سوالو کا الله ته یا الله د څه حالات روان دي نو د شیطانی ما کا واخا دا د منافقینو کار دی ها او په سړیو کې منافق وی په خځو کې وی کنه ان المنافقین والمنافقات سورۃ الاحزاب کې شته کنه منافق سړی منافق کې خځه ها نو دی دوا جنا دین ځان بچ کول پکار دی ها یو بل تا خبر او رسول شیطانی کول جاسوسی کول دا فساد دی یو طریقه دا فسادی داوا دویمه طریقه دا فسادی سوا د کفارو ایب عزت کول ها د مسلمانانو ایب دومره احترام نستل د کافرو ایب ډیر عزت کول کوم سړی چې د ګمبره او خلکو عزت احترام ستی په مقابله د نیکو خلکو کې پېښه چې دا منافق دی ها په یګ مسئله باندې نو د کافرو ایب ډیر عزت ستل دریمه طریقه د فسادی سوا په مخالفت د دین کې بد کفارو مقابله نه کولا ها په مخالفت د دین کې به د کفارو مقابله نه کولا مثلا کفارو به د دین خلاف کول جنگونو تیاری به کوله منافقینو به د دیو خلاف مقابله نه کولا ها لکه څنګه جنگ او خود کې کله چې صفونه برابر شو د منافقینو مشر عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین سره د دروس او ملګریو نه صفونه نو وته چې دا خو مړه دا خو خودکشي ده دا خو ځان مړول دي مو په مشوره چا عملونه ک لړو مدینه طرف تا ها نبی علی سلامي میدان کې پرې خلا ها نو کله چې د دین مقابله راشي د کفارو سره اسو کفارو مقابله نه کی ځان تکینی پېښه چې دا منافق دی ها څلورمه طریقه سو د کفارو اعتراضات چې په توحید بنه او په دین بنه بو کنه کافرو به اعتراضات وکړو دیو به موجودو په توحید بنه به اعتراضات وکړو دین بنه بو کو نبی علی السلام پیغمبري بنه بو کو نو دیو براغلو اغه اعتراضاتی برو برو نقل کوم مومنانو تا مسلمانانو تا ها او دا غیرت ورکه نو چې هغه دې کې جواب ورکړې مون توړ جواب ورکړې دا غخونه د دیو مات کړې ها دا څه نو دا د منافق کار دی مخالف چې کوم مجلس کې اعتراض وکي په حق پرستو او دا هغه کې ورته خو خوخما ته جوابار نکی گنا پویش از دا منافق ته و دا اغا جرا شیطا تا دا چه اترزینه کولو دا چه کولو خود زان نر جوڑ که کنا کتابو گورا متعلیعاو که منتوڑ جوابار که دا خلی ماتا که مغزه که باز تابا نی با اترز نکیه نو دیو با اغا اترزونا صحاباو تا نکل کولو ممینانو تا خا اوی بیلو چه نن خوی دا اترز وکه پا توحید بنده نن خوی پا قرآن دا اترز وکه نن خوی پا دین دا اترز وکه نو تا خلق نه دی ماته ختم غزه کې جواب ورک کنه نو هغه اعتراضاتی به مسلمانانو ته رو برو نقل کو مسلمانانو زړونه به خپا کو ها لکه چې غاب لری و صحابه او پیغمبر به جواب نشو ورکه لری بو او دیو به جواب ورکول نه ځکه دیو به مجلسونو کې ور سره نوستو پنځمه طریقه د فساد سوا په اتباع د احکام شرعیه او کې کاهل او سست و ها وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى کله بچی مونږ ته پرتون سوس په پرتو ها کسلت اعتقادی و پکې ها الکه چې د دین کار براغله روزه براغله مثلا حج براغله زکات براغله مونږ براغله بل د الله یو حکم بو کنه نو دیو به ډېر په نظر سره غشې کول شرم د واجنې وکول نظر سره هغه چې نظر سره یو کار کوي کنه او اخلاص در کې نوی او ثواب نیت تنوی دا د منافق عمل له ها نو دا څو طریقې د فساد وي پکې ها په دې طریقې باندې چالوال باندې بدا فساد جوړاول ها او بیا بچوېلو انما نحنو مسلمون تاکید به ذکر کول یقینا مونږه روغ راوستون کیوم مونږه اصلاح کوون کیوم مونږه روغ راوستون کیوم مونږه اصلاح کوون کیوم ها مدی کې د فساد مطلب نه دی مد اصلاح مطلب دی ها مد څه مطلب دی د اصلاح مطلب نو ګور د بل قباحت ش فساد ته به اصلاح یلو بد کار ته به خیلو نو بد کار ته چې سړی خی پېښ شي دا منافق دی ها کای بد کار لګیا به وی بدعات پکوي رسم رواج وکي پیغمبر خلاف وکي او بیا به ورته حق لري چې دا صدقه ده د خیرات ته دا پلان کې شه دی او دا ډینګړې شه دی ها په یګم صلی الله اکبر ګور او ست الله جوابونه او ګور ها دا چې میزل او پشان ته جوابونه الله ور کوي تاکیدات کوي ها یو تاکید علام دا یو تاکید ده ها دویم تاکید انهم درم تکید هم څلورم تکید المفسدون دا چې جواب الله ورکی چې غو نعمت یې ها دی خوېلو چې مو اصلاح کوون کیو فساد ته به اصلاح یلو نو الله فرمایلو او بندګانو دکان شي ها دا منافقینو خبرو باندې دکان شي الا خبردار تنبیه درګی ها خبردار لفظ الله دا تنبیه دا پر استعمال ایگی لکتا تا سوکی اے طالبا خبردار دی بطن تا گوتیوار نوڑے خبردار بطن تا گوتیوار نوڑے کرن دے پکے او بدا نسی بجلی بدا نسی غارک بشے مڑ بشے دی تا خبردار اے لیش علا خبردار یعنی غافل سڑیوی خوالو دا پر علا لفظ رچی ها یو سڑی غافلوی نا خبروی کنا ریخشا خوبونا ما کوا خبردار ان هم یقینا دا منافقین هم صرف دیو تاکیدات وګرا المفسدون دا فساد کوونکی دی ها څو تاکیدات شو المفسدون مفسدون صیغه د جمع سالم دی ها واو نون سره چې صیغه جمع صیغه ته جمع سالم ایلی شي یا یو نون سره او بیا چې پاغه الف لام داخل شي کنه هغه کې تاکید وی ها المسلمون یو مسلمون دی یو المسلمون دی یو مؤمنون دی یو المؤمنون دی یو مفسدون دی یو المفسدون دی ها دا تاکید د پر استعمالیږي ها دا علم چې تکاوه کنه نحوه و صرفه معنی بادی بیان دا بیا قران کې پکاريږي ها دا قران د پر علوم عالیه دی کنه عالی دی اعلی واسطی دی ها اصل دی کتاب د پر اخواری دی ها نو علومو کې چې خواری کاو زړه کې دا وایو چې دې سره به موږ قرآن کې ځنونه پویوم ها نو ګوره څو تاکیدات الله ذکر کو ها الا خبردار دکان شي ګورا دا اصلاح کوونکی ندي انهم هم المفسدون خبردار یقینا دیو شرب دیو هم ضمیر فصل له ها شرب دیو المفسدون فساد کوونکی دی ها اگر تاکید وک الله تاکید وک به ما ترا مخاطب وګور سترنګ تاکیدات استعمال نو دے بل کواحد ذکر شد. بلی او گورا. صحاباو بنی چکوم خلق اعتراض کئی او تان لگوی. دا منافق تے خان. صحاباو بنی با تان نلگوی. صحابا در پاک مخلوق تر شوی دے خان. علی صفتو نبین کری دی پیغمبر دا گو تعریفات کری دی. تاریخ اسلامی کے دا صحاباو تعریفات دی. صحابی بن اعتراض کول دا چی دی لکا پیغمبر بن اعتراض پا جبریل اعتراض دے او پا جبریل بن اعتراض کول پا اللہ اعتراض دے خانو اللہ اعتراضونو تسوک ٹنگی دیشی چا اللہ بن اعتراضونو کے صحابہ ہو دیر قربانی والا خلق ترشوی دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہو اللہ اکبر اگر اورتا صحابہ باندې بتعن لگاول صحابہ ته به وقوف نه لچ دا به وقوف تی کما کل دی معنا و اذا قیل لهم امنو اکل به چوی لچ دی ول امنو ایمان راوړی ها امنو امر دے ایمان راوړی سرنګ ایمان راوړی کما من الناسو لگا سرنګ ایمان راوړی نور خلقو الناس کل افلام عہدی دی مراد پدی سرا ناس نسوک مراد دی صحابہ مراد دی ها لکه څنګه ایمان راوړې دي د نورو خلکو یې صحاباو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دیو به څه ویلو قالو انو منو کما من صفا دیو به ویلو په جواب کې آیا مونږه ایمان راوړو یو افسوس غنی وکول آیا مونږه ایمان راوړو کما امن صفا لکه څنګه ایمان راوړې دي دیبه وقوف خلکو دیبه وقوف ایمان راوړې دي صفاحا جمد صفیح تے صفیح یہ لے کی گی آغا سڑی تا چے غریبن وی کما کلن وی نو چے غریبن شے کما کلن شے نو غا سر سوک سڑیو کے شماری نا خان مالا وی دا سر سڑے نا دے غریبن دے کما کلن نو صحابہ دیو سڑیو کے نشمر لو خان دا چے لفظی استعمال کا خان دا چے لفظی استعمال کا چے سڑی توب نے صحابہ او بستو خان صفیح لفظ دیر سخ لفظ دے آیا مونگا ایمان روڑو یو تعجبی بکول لکا سرنگ ایمان روڑے دے بے وکوف و خلقو نو گورا اللہ رب العالمین خپل جواب رکی آلا خبردار دکانش گورا صحاباو تا چی سوک بے وکوف ای پا دی خبرو دکانش غلط نشے انہم هم الصفہا تاکیدی ذکر کر یقیناً دا منافقین دا اعتراض کہ ان کی هم الصفہا صرف دیو بے وقوف تھے ہاں صحابہ بے وقوف نہ دی دیو بے وقوف تھی وہی چھے بے وقوف شنو بیا ولیکن لا یعلمون بل کباحات لیکن دیو نہ پوئی گی نہ سڑی دی ہاں گورا درے کس میں سڑی دی ہاں دنیا کے درے کس میں خلق دی یو خساڑ ہے چی غاخ پلم پوئی گی او دا بلم منی دیتا خساڑ ہے لیش خپلم پوئی گی دا بلم منی ہاں ویو درمیانا سڑے دے درمیانا انسان کاغا خزوی کا نروی یا پخپلا پوئی گی تلیبا یا دا بل منی کا خپلا پویگی بیان گزارا کیگی کا خپلا نپویگی دبل مشورہ مانی بیان سنا چا گزارا کیگی زندگی تیری گی یو نساڑے نخزا دے ہاں چھے نپا خپلا پویگی ندبل مانی دیتا جاہل مراقب یلے شے ہاں جاہل مراقب آخ تیلے شی چھے نخپلا پویگی ندبل مانی ہاں پہیگی مسئلے ونے آزکا چھے جہل مراقب دا مراقب دے دا جہلینو نا کنا یو جہل جاہل دے یو عدم علم د جاهل د خپل جهل باندې ها چې خپل جهل باندې سړی نه پويږي دا یو جهل دی ها یو سړی وی غ خپل نه پويږي خو په دې خپل جهل باندې چې نه پويږي دا یو جهل شي دا مراقب دی د جهلانو نه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو الله و فرمایلو تاسو خو صحابه او تبع وقوف نو ویلو کنه کماکل نو ویلو ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پویږي نه سړی دی جاهل مراقب دی دا څه فتوی اور باندې الله والا غولې ها اګوره قران کې دعا کې اسما خلق تعالی به وقوف یې لري ها یو هغه خلق چې صحابه او باندې تهن لګی اعتراض کوي الله وی چې دا به وقوف دی نه سړی دی و یو هغه خلق چې په فعل د پیغمبر باندې اعتراض کوي نبی علیہ السلام مدینه کې بیت المقدس سره تمونځ کول کنه او ول اسمیشت مونږی کډو تقریبا نو بیا کله چې الله په حکم سره بیت الله طرف ته راوګرځیدا نو الله رب العالمین فرمایي چې به وقوف خلکو اعتراضونه شروع کوه سیقول سفهاء ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها زردی چوب وی بیوقوف خلق پہ اعتراض کے نو گورا صحابہ بنے اعتراض کول دا بیوقوف تی پیغمبر بنے اعتراض کول دام بیوقوف تی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافق بیوقوف تی بدعاتی بیوقوف تی ہاں ولی زکر چھ بدعاتی دی پیغمبر پہ طریقے بنے اعتراض کی دا نبیوہ طریقہ وی اور دے بلا طریقہ کی ہاں اصل کې د مدعی د نبوت ته ها د وای چې دین نه کیسو زی پورا کوم ها پنځله سمې صدی کې د دین پورا کوي د پیغمبر ها او حالان کې الیو ما اکملت لکم دینکم دین د پیغمبر کامل دی ها غام خادی خوشالی خفغان لباس سیرت صورت تر دی چې د متیاز او چالم پیغمبر تا ته خیال لري پیغمبر دین کې څپره خلی عزت په وند کری کې ها اته په وندونه ورته لاګي ها په یګم صلی الله علیه په وندونه مالا غوا د پیغمبري داوا ما کوا د دې وجه نه اصل کې بدعتی د نبوت مدعی ده ها او چې دین نه کېسته زی کامل کوم د دې وجه نه امام مالک رحمت الله علیه فرمای فما لم یکن یوم ایسین دینن فلا یکن الیوم دینا د پیغمبر په زمانه کې چې یو شی دین نه وی نن غا دین نشي جوړی ده ها پایګم صلی الله علیه و صحابه وبنه اعتراض کوي ان کے بیوقوف ته او نبی علیہ السلام پکار کوي ان اعتراض کوي ان کے بیوقوف ته ها پایګم صلی الله علیه و الاده پوي کا ها اګور صحابه چي دي د صحابه صفاتون الله کړی دی ها غانو زینو کې قران کې الا د صحابه او صفاتونه کړی دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنه پویږي سورۃ الانفال آل عمران توبه سورۃ فتح زینو کې تقریبا ډرو غانو زینو کې صحابه او صفات شویلې ها خود صحابه او ایمان دا د نورو مسلمانانو د پر معیار دی لیبرټری دی ها الله فرمای فئن امنو بمثل ما منتم به فقد اهتدوا کدی نور خلق او صحابه او پشانت ایمان راوړ د کامیاب دی په هدایت ته صحابه او ایمان الله ته منظور او ځکه معیار جوړ کړي نور خلق د پره فان امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ها وګورا اولائک هم المفلحون اولائک علی هدم ربهم دا چا د پر صحابه او د پر دی اولائک هم المؤمنون حقا دا پرشتون کی مومنان دی ها رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ دا دیو نرزی دی دیو دا اللہ نرزی دی ها اللہ دا دیو نرزی دی دیو دا اللہ نرزی دی ها نبی علیہ السلام هم فرمائی اذا رأیتم اللذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم کل جی تاسو گرے اغا خلق صحابہ و تبا دیر دیوئی نو تاسو ورتویو چې دا شر دې د تاسو الله د لعنتو کې په تاسو دي شر باندې ها هم درنګې ازازه حرت الفتنه او البداو وسبت اصحابي فعل العالم ان يزرع العلم فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وی کله چې فتنه او بدعات ښکارا شي، صحابه او پسې بد رد ښکارا شي، خلق شروع کی صحابه او پسې بد رد، عالم باندې لازم دی چې اظهار د علم وکي، د دې فتنه ردو کی، د بدعات ردو کی، د صحابه او دفاع وکي. فإن لم يفعل ذلك کدی علم دا کارونه ک فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، دی باندې د الله لعنت وی، د ملائکه لعنت وی، ا د ټولو خلکو لعنت وی. ها دی خبره ته ټینګی دی شه، د دی نبی علیہ السلام گفت ته ټینګی دی شه، نشي ټینګی دی. نو ګور چې د به د اتور درا شي کاوه، فتنه د درا شي کاوه، صحابه او دفاع کاوه. ها الله اکبر. اصحابی کن نجومی فبی ایہم اقتدیتم اقتدیتم، نبی علیہ السلام فرمائی دما صحابہ ستوریو پشانت دے، ہاں کم پسی چراوان شے سمالار بومو میں، ہاں پہیگم صلی اللہ. اللہ اکبر. نتی دوا جینا صحابہ ہو پسی باد رد خبر مکوا، صحابہ دا دین سپیان ہو، ہاں پہیگم صلی اللہ. دی دوا جینا علماء فرمائی اللہ اکبر، یجب تعظیم صحابت کلها والکف عن القدح فیهم لان اللہ تعالی عظمهم واثنى علیهم فی غیر موضع من کتابی، شرح مواقف کے ذکر گئی. ہاں تعظیم دا صحابہ واجب دے تا طول صحابہ، اور صحابہ بنی ترسل نزان بچ کا، ذکر چې الله رب العالمین د دیو عظمت بیان کړي دی، دیو باندې سنا صفات ویل دي، په یو ځای کې نه په ډیرو ځایونو کې قرآن کې دا خبره ذکر دی. ها شرح مواقف کې دا ذکر کړي. اګوره د اهل سنت والجماعت عقیده ده انبیا معصوم دي، اصحاب عدول دي. ها الصحابه كلهم عدول، صحابه ټول عادلان دي. پیغمبر صلی الله علیه و او دا د علماء وره دی. ها پیغام صلی الله علیه و خاجی نو دی دواجه نا منافقینو به صحابه وبنه طعن لگاول، نو تپ صحابه او طعن مکا وا، صحابه او دفاع کوا. ها اگر علماء ذکر کئ چې کوم صحابی بنه چا اعتراض کړي وی، ها یو جامع جواب دی دا یاد ستا. ها کوم صحابی بنے چاہے تراس کڑے وی، نو داب صحابی نوی. ہاں داب حقیقت کے صحابی نوی، کا صحابی وی نو سند دا تان بخطا وی، دا کوم سند کے چچا تان کڑے دا سند بغلط وی. ہاں دا صحابی بنے و دا تان نوی سی، دا غب صحابی نوی، کا صحابی وی نو سند د تان بخطا وی، او کا صحیح شی د صحابی تان صحیح شی بالفرض و تقدیر، نو غلطی به اجتهادی وی، صحابی نه به غلطی شوی خو اجتهادی غلطی وی، قصدنی به نوی کړی، او کا قصدن غلطی کړی وی صحابی، نو آغا به ارزن توباوی استلی وی، غلطی نه به توبہ ویستلی وی، آکا توبیم نوی ویستلی، نو صحابہ او ڈیری نیکی کڑی دی، ان الحسنات یزہبن سیئات، حسنات و سرہ گناونا ختمی گی. ہاں حسنات و سرہ گناونا ختمی گی، نو دی دواجہ نا صحابی بنے اترزونا ما کوا. ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین دمو تاسوتا دا عمل کولو توفیق نصیب کی چمو تا سامالو حکم. ها او گورا اہل قبلہ دیتا با کافر ننوئے. ها اہل قبلہ زمانہ چی کعبے طرف تا مونس گئی دیتا با کافر ننوئے، دا دی دا مطلب ندے چی او سڑے کعبے تا مونس گئی شرک کی کفر کی بیا باورتا کافر مشرک ننیے، دا مطلب ہی ندے. اہل قبلہ آغا دی چې د ضروریاتو د دین نا منکر نوی، گورا یو مون سره نخلصی گی چی صرف کعبه تا مونس کئی، حج کئی، بیت اللہ تا چی، عمرہ کئی، بلکه اهل قبله هغه دي چې د ضرورتو د دین نه منکر نوي چې ضرورتو د دین نه منکر وي هغه اهل قبله نه دي ځکه چې منافقینو خمونس کول نبی علیہ السلام سره مسجد نبوی کې جمی مونس کول خو ضرورتو د دین نه منکر وو ګره ها نو ځکه کافر وو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه معرف القرآن کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی ها لوی سړی تیر شوی مفتی محمد شفیع نور الله مرقدہ اوی چې ګوره د ضرورتو د دین نه چې منکر نوي هغه اهل قبله دي چې منکر وی هغه اهل قبله نه دي اگر چې کعبه طرف ته مونږ کوي لکه منافقینو خو مونږ کول کنه خو ضرورتو د دین نه منکرو غته اهل قبله نشي اله دا چا ذکر کړی دی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې ذکر دی ها الله اکبر اول جیل څالور او یی می صفه کې دا مساله ذکر کړی دی ها بیا وګوره الله اکبر او بیا فرمایي علما فرمایي د منافق څه علامه ده غټ علامه نور علامه خو ډیر دي غټ علامه داده د کوم سړی چې قول او فعل د اسلامی عقایدونو خلافی یا دیو استهزاء په دین پورې کوي دین پورې ټوکی کوي ها علماو پورې ټوکی کوي دا علماو کټوان جوړي کټوان دي کټونان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خر ساری بالیم پورې ور پورې کړي الله د تباہ او برباد کا دا دین پورې ټوکه ما کا واخر کېږي تبا کېږي ها کله بس پیسار ور پورې کړي کله بخر سار ور پورې کړي ها وی دا پلان کې مفتی دی ها پلان کې مشر دی عالم دی الله اکبر دین پورې استهزاء کوي یا دین یا تحریف تا عقیدو صحیح هوا کوي یعنی صحیح عقیدی دغه تحریف کوي او یا قول او فعل د اسلامی عقیدو نه خلاف کوي نو دغه سړی به منافق شمارل شي دا چا ویلی دی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې دعا او یما صفا اول جل کې دا خبره کړی دی ها د کوم سړی چې قول او فعل د اسلامی عقایدو نه خلافی یا دیو استهزاء په دین پورې کوي یا تحریف تا عقایدو صحیحاو کوي نو دغه سړی به منافق شمارل شي اته علامه خود منافقینو ډېر دي کنه خودی وا جامع خبره کړی دی مفتی رحمت الله علی الله اکبر خاجی نو صحابه پورې بټو کې کاوله استهزاء وکولا دا د منافقینو یو علامه واه وایذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وایذا لقوا الذين امنوا دا بل کبه ته وګوره وایذا لقوا الذين کله به چې دیو ملاو شو دا هو کسانو سره مانو چې مؤمنان دي مؤمنانو سره به ملاو شو ها د منافقین قالوا ویلو بده آمنا مؤمن راوړل ها مو موحدینیو مو مومنینیو ہاں و ایزا خلو کلب چلارو الا شیاطین ما اخپلو شیطانانو چخا مشرانو چخا ناغو بور تیلو چی چرتا تلی لکه اے تاسو خو مسجد نبوی کے ناستوئی صحابو سر ناستوئی اللارو اے درس کے ناستوئی باکی زوتا درس کے ناستوئی ہاں قالو ندیو بسوئیلو انما کوم یقیناً مونږ تاسو سره یو پاکی دے کے ہاں وی بیا غدا کې څه کولو آل تاولې تلی وی روب دابو مشرانو کشرانو باندې واچو نو دیو ورته ویلو جی جی سر جی سر انما نحن مستازیون یقیناً مونږ دیو پر ټوکو کون کیو چوار شلغه نه ټوکه ټاکاره یو کنا مجلس ګرم کوم ها گرمولو دا مجلس تا پر را چه اللہ اکبر نگورا دیو وی مٹو کوئی کو انکیوم آچه ٹیمپسی کو انکیوم خوا نگورا ٹیمپسی جواب اللہ ور کئی کنا چه تا مومنانو پر ٹوکے کے دین پر استحضا کے نو جواب آورا اللہ ویستا جو الله به ټوکې وکړي دیو پرې بدلا به ټوکو ورکړي دیو لرا ویمدوما اپرې بګ دی دیو لرا فی طغیان په سرکشی د دیو کې چې دا منافقات یا ماهون بیا اکلا یا ماهون رند زړی یا ماهون سرکوزی درې معنی دی ها الله اکبر اګورا کله بچې دیو می لاو شو د مومنانو سره قالو آمنا یو بویل چې مو ایمان راوړل ها مو عقیده درسته ده وایزا خلو کله بچې لاړو الا شیاطین هم خپل شیطانانو څخه الا شیاطین هم خپل مشرانو څخه اګورا دا د دیو مشرانو ته شیاطین والی ویلو د زکا ورته ویلو له تمرد هم دواجر سرکشی د دیونا دا چې سرکشو د الله دین نه باغیانو لکه څنګه شیطانان لکه ورته شیطانان نو ویلو ها او دوا کسم شیطان د منل جنته و الناس یو د پیریانو نو یو د انسانانو نو ویګنه دا په انسانانو کې شیطانان و ها دین خلافو کنه دین خلاف دا شیطان دی ها اګوره طالبا الا شیاطینهم شیاطین جمع د شیطانون دی ها شیطانون شیاطین جمع دی او شیطانی مفرد دی ها شیطان چه دی یا خو شیطانون فعالون وزن دی ها شیطانون فعالون داد شیطانا یشتنو نمشتک دی ها شیطانا یشتنو پا معنی د بعید سرا دی ها شیطان تا شیطان زکه الی شی چې دا بعید دی د الله رحمت نه ها لره دی د الله رحمت نه شیطان د زکه شیطان الی شی فعال وزن دی د شیطانا نه دی شیطانا یشتنو په معنی د بعید سرا یا شیطان فعلان وزن دی ها یا فعال وزن دی په معنی د بعید یا فعلان وزن دی فعلان بیا د شات یشیتو نه پا معنی دا باطل سرا خا شیطان تا زکر شیطان یلی شی چه دا باطل دے خا دا حق مقابل دے شیطان باطل دے خا پہنگا مسئلے ون خاجی انا معاکم سمنا انا علا عقیدتکم مونگا دا تاسو پاکی دیوم خا بیئے بداور تیلو وی علاک آلتا والی تلیوئی وی مڑا تیم پسید پر تلیون تیم پساول انما نحن مستازیون یقیناً مونگا ٹوکو کون کیون پا دیو پرے ہا اللہ اکبر مومنانو پرے ٹوکو کون کیون نن کافر لگیا دی مسلمانانو پرے ٹوکے کئی ہا گمرا خلق لگیا دی مومنانو پرے ٹوکے کئی ہا پہ ایک مسئلے بندے اګوره دا ټوکو کول په مؤمن پورې شاعر الله پورې دا کفر دی ها د دې وجنه علما فرمای ال استهزاء بالشریعت کفرن شریعت پورې شاعر الله پورې استهزاء کول دا کفر دی مدرسې پورې ټوکې مسجد پورې ټوکې عالم پورې ټوکې قران پورې ټوکې اسلام پورې ټوکې الکه د اسلام د دشتګردی مذاب دی قران د دشتګردی کتاب دی پیغمبر د دشتګردو مشرو دا ټوله خبره د کفر خبره دی ها هیګم سره دی سره سړی کافریږي اسلام نه خارجيږي ها وګوره مسلمانان چې الله غو نه وږي وی کنه بیا الله طرف ته متوجي وي الک بیماران شي الله طرف ته متوجي وي لکه نن سبا توجه الحمدلله برابر شوی دی کرونا وایرس راغله دی ډیر توجه برابر کړی دی ها پایګه مسئله باندې خو کله چې په خېټه موړ شي کنه بیا لهونه سرکش جوړیږي ها غریب سړی به وي موز وکي او داس وکي او روزه بستی حج زکات پور کوي پلواس مطابق دین کار وکي چې لهونه په خېټه موړ شي نو بیا زکات ته ټیک شوی مړه دومره زکاتونه څوک ور کوي نو ما خو شل کا زکات و شي مړه پرېګ دا سړی دا زکات زکات په چاپ کې راوستل دي دا دین پورې ټوکې شوی کافر شوی ها قضا در باندې طلاق شو مرتد شوی پایګم سره دا چې معمولی غنده د دین والا خبره په غپره ټوکی کول ال استهزاء بشریعت کفرن ګیرو پر خلکو مسخره راخستی دي ها ټوکی راخستی چې وګوره ګلونه ورکې وای شي ها ګیره کې ګلونه اچي او یاره جی ډیزاین برابر کا ډیزاین ډیزاین ډیزاینی ګیره جوړا کا خدای دې غار کا مسلمان یې لکیر ماو با سمانګور پشانتا مار پشانتا لکیر پکې خلګری دا دین پرې ټوکې نه دی ګیره پرې استهزاء نه دی دا ګیره پرې استهزاء دی ها یا بمباز خلق مونز پر دا پیس بکنو کی مونز پر خلق آگئی امام بٹیر شی خلق بسیج دیتا لڑ شی دے منڈا کی وب تختی ها دا دین پر اٹوکے ندی او بی امو تا گورو اور پر خون دوں ها آئی آئی آئی آئی مسلمان اچھی تا لڑے دھر لوئے دوکے کے پروتی ہے ها اللہ در آخوں ہوگی ها او کلا مونز پر اٹوکے وایزانا دے تو مل الصلات تخذوا کلچے اذان شروع شی خلق ټوک اګوره چې روس افغانستان باندې څو وخت راتله غنامخ کې په افغانستان کابل افغانستان کې داسې خلق پیدا شو چې ځنونو پرې وټو کې کوله ها الله اور باندې روس مصالات کا ها په یګم صلی باندې نشکریو کا اسلامی مرکز وو د دین مرکز وو ها کله بچی اذان شروع شو نو دیو بچو ویلو خلقیانو پرچمیانو بویلو وی بیا خر پڑنگ کاشا ها وی بیا خر پڑنگ کاشا ناڑی شروع کو خر ناڑی شروع اللہ اور بندہ چه خلق مسالت کا سب عزت ای کو ها عزت نیو استو ها تس نسی کو ها دا چه پو ملکونو کے خلق شتاری چه غاز زنونو پر اٹوکی کئی ها وی مرد دا ملین لیو نیشوی ری ها دا مون چې دا خواڅه ورزش ته ها یو اډاله چې غا مونږ ته ورزش وای ها وې دا ته ورزش ته ټیټی دل اس کی دلی سړی ورزش کیږي روټه خاص میږي ها نو مونږ پرې چې دا ټوکه وکي کافر کېږي نه خاص در باندې تعالی کیږي ګورا کله به قران پرې ټوکی کوي معنا وې ما دا قران کې دا ایلی دي چې ساره کو ساره کا تو فقط ایدیا هما غللنا لاس کارت کا وی مړه دا څه خبره ده سړیا دا قیمتي لاس وګوره 15000 درهم قیمته ده ها لاس روپیو کې دا کټ کیږي دا څه قانون ده سړیا دا الله قانون دا خو ظلم ده کافر شوی مرتد شوی خدا در باندې طلاق شو لاس خو قیمتي و کنه علما فرمای اذا کانت امینتن کانت سمینتن و اذا خانت هانت قیمتی خو وخو کله چا امینو کنه لاسی بلشی تا نو تیر کړه او کله چ لاس بلشی تا تیر ک دا خائن ش اوس کی بی عزت ش د 500 قیمت نا لاس روپیه دی قیمت رو ورزی ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکل بوی چې مړه قران کې دا قانون دی چې رجم دی اسانیه تو زانی ها اشیخ او شیخاتو فرجموه من قال من الله وې مړه دې سره څه کیږي خیر دې څه زیاته کمه خو نرسي او دې سره سړی ولا په کون یې مړاوا او په ګولې ولا په تورې و په کوتا کوې په دورې و دې کې څه کیږي نو خیر دې کا دا چې ظلم قانون دی ها کافر شوی مرتد شوی دا مسلمانو خلق نه مو اوریدلې دی ها به یې جکټ دخل نه چلونه تعلیم وکي انګریزي تعلیم ال ال بی او کی وکالتو کی انجینیر او کی پروفیسر شي بیا با کل اسمان نه انکار کی ڈاکٹر شی ڈاکٹر سے اب کل اسمان نه انکار ہوگی وانا اسمان خو نشتا دے سڑیا ملین آسے لیوانی دی دا انتہا دا نظر دے خالی چه نظر کن زبانے خاتن شی غا دے شین غنی اخکاری گی اسمان نشتا دے کل با دا اللہ وجود نه انکار کی دا حریب وجود شی دا تعلیم دی دا پرا تکے دا مور پلار تا دا پرا دی دا پرا کوشش کرے ہو چه تا دا حری جوڑ شا تدا اللہ صفاتو نا منکر شا تدا اللہ قدرتون نے انکارو کا اللہ اکبر دیر خلق دا چی شو خا بار ملکونو کی تعلیمو نا ہوگی چرا شی بیا عرشی نا منکر ری خا دا چی تعلیم چا فیدا نا کئی بچیو بنے تعلیم کوا خو اسلامی تعلیم اور سرا کوا قرآن تعلیم کوا خا خود قرآن عالم تا ہر یو سڑے مختاج دے خا دا دین عالم تا ہر یو سڑے مختاج دے ڈاکٹر محتاج دے ہاں پروفیسر محتاج دے انجینئر محتاج دے بادشاہ محتاج دے وزیر محتاج دے جرنیل کارنیل محتاج دے وکیل جج محتاج دے، چاته محتاج دے، عالم د قران ته محتاج دے. او عالم د قران الحمدلله چاته حاجت نشته ری ها پیغمبر مثال باندې یو اخروټه چورته ملويږي باس شکریا ادا کی یا خیوبر سیوت کی ها دره تکلفات نه کی ها او تمامي دنیا کې چوغره علما او تعالی عزت ورکړي دي قران والا خلق ته عزت الله ورکړي دي چته د مدرسې والا علما او احتجاج نه کوي چروړي بند کړي چې موږ تنخواهونه بند شي نشته طالبانو وږي شپې تر کې احتجاج نه کوي چې سړکونو تر واتلې چې موږ ته روټي ملاو نشو وکیلان دا وګوره بیاشت کې یو احتجاج کوي ډاکټران دا وګوره تمام دنیا په سر راغستي ماستران دا وګوره تاجران دا وګوره دا به ټول احتجاجونه کوي ها خو چې تا علما او احتجاج نه کوي نه طلبه او احتجاج کنه مدرسو والا ها دا امن والا خلق ته ها دا قران والا خلق دا امن خلق ته او راشه مسر قران باندې اتفاق وکي ها چې امن راشي دنیا کې قران دا امن قانون دی دا امن والا کتاب دی ها ان شاء الله تعالی دنیا کې به امن رزي قران سره برازي ها دنیا کې به سکون رزي قران سره برازي الا بذكر الله تطمئن القلوب الله رب العالمین ذکر کتاب سره به اطمینان حاصلېږي والله کنه دولت کې سکون شتا نه جائیداد کې شتا نه بدشاہی وزارت بدشاہت کې شتا نه مشری کې شتا صرف د الله دین کې سکون دی ها دا لوی لوی بادشاہین کله چې دا مرض راغله دا وبا مرض لوی لوی بادشاہین مسجدونو ته لاړو ها وی مو ته سکون حاصل شه قران تلاوتونه شروع کو غوګونه ورته کې خلو ها الا بذكر الله تطمئن القلوب و مسلمانانو تاسو خو خپل کتاب دی دی کتاب طرف ته متوجه شو الله دین طرف ته متوجه شو ها نو دیو بچوایلو انما نحن مستعذون مټو کو کون کیون ها نو تاسو الله او رسول پر ټوکی کوي اب الله و رسوله کنتم تستعذون الله او رسول پر ټوکی کوي ها الله یستعذو بهم الله به بدلا ورکړي ټوکو بهم دیوتا بدلا به ورکړي ها سوال لا پیدا کیږي دیو خټو کو کون کی دی الله یستعذو بهم الله به دیو پر ټوکی وږي سوال پیدا کیږي چې الله خو چا سره ټوکی نه کوي ګپونه شپونه نه لګي دی دا پر جواب دا دی چې یستعذو بهم دا معنی د ټوکو بدلا به ورکړي الجزاء من جنس العمل جزاء سیئات سیئات بمثلها الجزاء من جنس العمل ذکر یستعذو ذکر کا ها الله یستعذو بهم الله به بدلا د ټوکو ورکړي دی ولرا څنګه به بدلا ورکړي پاتې بلګيږي ها کله چې پولیس سورات باندې پوری کیږي ها کوم ځای باندې پوری کیږي پولیس سورات باندې تاسو وګورئ او وشتم سی پرا سورۃ الحدید دیار لسم نمبر آیات وګورا پولیس سورات باندې چې پوری کیږي منافق یار دا وګورا بیا ها کوم ځای باندې پوری کیږي طالبہ پولیس سورات باندې بیا د منافق انډیوال کس کنه د مومنان دور پر سرنګ ټوکی کوي ها تورا تیار به مخ پور تر وړي لګ روشنی به وکی دی به لګي سار شي لګي سار شي اب بیا مخ پر ځنا وړي دا ټوکی شوی کنه الله بر ټوکو بدلا وری وګورا الله اکبر دول سم یاد نه شروع ها یوم تر المؤمنین والمؤمنات ماشاءالله په دی ورځې دا قیامت کې به ګوره ته مؤمنانو لرم والمؤمنات مؤمنانو خزو لرم ساڑی او خزې دواړه خچې مؤمني وي یسانورم منډه به وي روشنی د دیو بینه دی مخامخ ته دیونه ا د ایمان روشنی به مخ کې ورزنه لیټ په شان تر روانه وي و به ایمانم ا کین طرف غس طرف ته دیونه کین طرف ته دیونا غس طرف اخی طرف ته دیونا دا بنیک عمل روشنی وی ها مخ کے طرف تب دا ایمان روشنی ہوئی تیز لیٹ پشانتا او دی خی طرف تے با دا عمل روشنی ہوئی دکا عملی پیغمبر پر طریقے کڑاو بشرا کم الیوم دیو تبوئے لی شیخا بشرا کم الیوم اگورا طلبہ یوا نکتاو آورا ہاں طلبہ بین ایدیہم و بے ایمانیم مخ کے او خی طرف تے ذکر کر کین طرف تا او چٹ طرف تے ذکر نکو والے زکا چھ کین طرف تا گز طرف تا او رستا طرف تا با منافقین وی خوا گز طرف تا با او رستا طرف تا با منافقین وی دا چانا مومنانو نا زکا اغاز ذکر نکو خوا فیدا نکی زکا ذکر نکو اللہ طرف نہ بس ذرے ورکڑی بشرا کم الیوم خوشحالی دے تاسد پرن نورے ذرے دے مبارک شاہ خوشحالی دے حدشے بوی حدشی خوشحالی جناتون تجری باغن بوی چھ بائی گی بلان دے دا بنگلو دن نہ چلور قسم نیورونا گبینو نیار شودو نیار اوبو نیار شرابو نیار خالدی نفی آر قسم بوی ہمیشہ بھی ویڈیو پدی جنتونو کے ذالک هو الفوز العظیم دا بارے لوی دے ها ماشاءاللہ ماشاءاللہ مومنان دا بخروشنی کی پولیس رات بنی تیر شی ها مخ کی طرف نہ خی طرف نہ زبردست روشنی بوی مزال بکئی ها پڑک پشان تب تیر شی ها دا یاران چ کو منافقین مومنان سراب وو خزڑ کے نفاق ہو د دیو بہ صحابی کافر خبا چ اللہ اور غرزی و دیو خو ظاهر کې سنه څه ایمان دا واخه کولا کنه الله فرمایي یوما یقول المنافقون په دې ورځې د قیامت کې به وای منافقین والمنافقات منافق خزه ها منافق سړی منافق خزه سبوي للذین آمنوا مؤمنان تبوي ها خپلن کیا خپلن کیه او صبر توي پولیس رات بنی چی تیری گی انظرو نام منگتلغنی سار شئی صبرو کی منگتام نکتا بسم نور کم چی منگا روشنی حسل کم دا نور دستا سنام تاسو دی روشنی رنا نمور رنا حسل کم چی مو دی تیارے کے لغنی اور تیر شو مخی دا مومنان سڑی و مومنان خزی با دی منافق و سڑی و منافق و خزو تا چه مخ رواری قیلا او با علی شورتا ارجعو واپس شیخا امر برے توبیخ ارجعو وراکم ورستلار شی پیچے چلے پیچے چلے فلتمیسو نورام تلاش کے ارنا ورستلار شا ورستلار شا تلاش کرنا پلکار کوا تازی مور خمونیو دایو که سنتا خاندار دیو دا پوری خواه لغنی مخ پرا وڑی یورتا وی ورستا سا روشنی مشنی نیشتا دی تا مو پوری سورا ٹوکی کولی اوس پو مودر پوری ٹوکی کوم نو دا چه لغنی مخ پرا وڑی که نا لگا روشنی با وشی دیو برا تیر شدی پولی سورات بند آخر دراس کز بورو گرزی گی خواه پولی سورات پینزل سوا کالا مزال دیور بنی ها کبراو نشه ورد پینزل سوا کالا مازال پینزل سوا کالا چڑھئی دے ہاں تیز رفتاری گاڑی واس والا پینزل سوا کالا اترئی دے پینزل سوا کالا سیدھا مازال دے ہاں اوبونا نارما دے دا پول اوبونا نارم دے ویختنا نارے دے تورے نا تیرا دے پتری نا تیرا دے ہاں مومن با بجلی پڑک پشانتا سترگو راہ پشانتا با تیر شیر بنے مومن آخذا مومن ساڑے آو کافر منافقین با کزور غرزی گی خان پا ایک مسئلے بن وہ دا پول گورا حاک تے ہاں دا پول حاک تے اسرات و حقن پہ امبروئی پولی سورات حاک تے ہاں النار و حقن والجنت و حقن والمیزان حق و عذاب القبر حق پیغام صلی الله دا پیغمبر وی دی ها دا ما تو خبر نه دی دا پول اگر چه وختنا ناره ده تور نه تیر ده او بونا نرم ده او پینځله سو کاله مازال خدا حق ته ها نو یې سړی ویلو کنه چې مولوی صاحب دا چې ویې چې سره شته نه ها ځکه چې دورا ناریش مرګری یقین وکشتاره ان شاء الله په دې پول باندې مو تاسو بجلی پړک په شانته تیریګو قران والا به تیریږي اور باندې ها الله اکبر باطنه فیه رحمه الله فرمای بابن فزور بابینم بسور اللو احوب والی شی پمیندریو کے یو دیوال لہو بابن دید پر اب دروازاوی خا دیوال لپر باطنو فی رحمہ باطن طرف تا وپدی کے جنتوی وظاہرو من قبل العذاب وظاہر طرف تا با عذابوی منافقین طرف نبور کے عذابی مومنان طرف نبور احمد او بیا با آوازو کی چه غور توی چه بای پیچه چلو ورستا طرف تا چا ورستا چا ورستا چا روزگیر والا گوا نو یونا دونا هم دا منافقین با آواز ارتو کی علم نکو ما کم آمومینانو متاسرنون کچا مو خودر سر المنزون نکولو کچا جی حاتان تلیون آغا سادا کیمن در کڑیو آغا در سرنون کچا والی چه تاسو متر روشنی نکو قالو بلا او گورا خان مومنان بورتوی آو بلکل موسرا وی خو ولیکنکم فتنتم بیان امراض حمسا پینزم ارزون در که موجود ہوزا که مملگرتی نوو تو خان دا پینزم ارزون چی چاکی موجود وی دا مومن نشی که ده مومن سرا جنت تا نشیت لے یو مرز ولیکنکم فتنتم انفسکم بن نفاق تاسو په امتحان کې چولیو جنو نخپل پنے فاک سران و تربستوم دویم شاک مکڑیو ورطبتوم زیاد شاک مکڑیو پا توحید نبوت کے و غررت کو ملامانیو تاسو تا دو کادر کڑیو بی بنیاد امیدونو حت جا آمر اللہ تردی چراغ لامر دا اللہ کیامات شکنہ وس نخل سیگے و غررکم باللہ الغرور پینزم خبرہ دو قادر کریو تاسو تپا اللہ بانی الغرور دو ککون کی شیطان دو ککون کی نفس نفس و شیطان نمانلو کنا دو کشو ہے تمو ملگرتی کی نہیں ہے وہ سیارا ظاہر کی دنیا کے ملگر ہے وے خدا پینز خبر در کراغ لے ملگرتی نہ ہوا تے ہاں نو چدا پینز کرونا در کراشی مومن ملگرتی نہ ہوا زی بیا نو زکا فلیومان بیا بوی چرا کته جرمنا مر من لگیگی مبارکون خیر دی خو چه عذاب نہ بچو فلیوما ننورز لا یوخذ منکم فدیتون تاسو نہ بو جرمنا نشی خستله نہ هغه کسان نہ چه کافران دی وی بیا نتیجه بچوی ماواکم النار زیدو سیدو دستا سو بور د جانم هی مولاکم دال ایک تی تاسو د پرا و بیس المسیر ډیر بد زیدرو جوړه ها دا فتوی بروانے والا کی منافقی نو بنے سیوا ہاں پوئے گی مسئلے بنے کن پوئے گا اللہ دو پوئے گا ہاں اور ہم درنگے تاس ہو گرے سورة المتففین مومنان بٹو کے کئی کنا سورة المتففین ہو گرہ اللہ اکبر مومنان بو ناستوی پا تختونو بنده خام پا ایگه مسئله بنده و گورا سورت المتففین در شمسی پرا سالور در شم نمبر آد اللہ یستازیو بهم اللہ بدر ٹوکو بدلاور کی گنا پا زاریه دا مومنانو سر چا پرے چٹوکے ہوکے غاب ٹوکے کئی اور برے اللہ اکبر وګورا یو کام در شم نه شروع دی ها ان الذين اجرموا یقینا کسان چې مجرمانو ها جرمی کړو کانو من الذين امنوا يسحقون و دیو په مومنانو پر خندې دن کی ټوکې کاولې ها يسحقون ټوکې کاولې مومنانو پر غریبانو پر ټوکې کاولې ها اټو کې ترنګي وي وایزامر روبم کلب چدا مشرکین منافقین تیریدل بکول په مؤمنانو باندې یتغامزون خپل منځ کې بسترګه کې والے ها مؤمنان بناستو دعوتي بکول تبلیغي بکول کنا یو بل سره بجاما کولا تبلیغي بکول درسونو کې بناستو نو دا منافقین او مشرکین به تیریدو سترګه کې بواله پیغمبر صلی الله علیه اشاره وکولیا چوغرا یاران بیا نستی که خیر یو الوات جننه فټ کړی دی ها الوا خراب بیا نستی وایزن قلب الاله لهم قلب فقیهین اکلب چې دیو ګرځیدو قرونو خپل تفقیهین ګرځیدو به بحث کوونکی دروغو جوړاونکی په مومنانو پرې ټوکو کوونکی په مومنانو پرې ها خوشالی کوونکی قرون تب چې واپس کیدو ډېر بخښلی کوونکی او بحثي بکاول ټوکې بکاولې دروغي بو جوړاول پر پیغمبر دې بو جوړاولې مومنانو پرې وایزار او هم کلب چې دیول د مومنین صحابه به ورېدو دا ډالا د مومنانه به ورېد قالو ویلو بریو ان حاولا الا زالون یقینا دا گمراه خلق دی ها دا گمراه دی دا بلار خلق دی مړه دا نوستی دی دا گمراه خلق دی ها لکنن سبا خلق تبلیغ والا و بندی علماء و بندی خال فتوی لگئی ها پہیگی مسئلے بندی مڑا چه زن نئی دین جوڑ کرده دی اللہ فرمائی چه گورا دا دمرا زڑاورتوب چی دیو کئی و ما ارسلو علیہم حافظین دا کفار نولی گلی شوی دا اللہ طرف نا پا دیو بندی حافظین نگاہوان اللہ طرف نا خودیو بندی مقرر نو کنا چه دا فتوی لگاولی ٹوکے کولی گمراه بورده دا ډیوټي خو الله نه مکرر کړی د دیو په دې مؤمنانو باندې نو ګوره خانه تیجا وګوره فالیوم الذین آمنو ننورز مؤمنان من الذین من الکفار یزکون کفارو پره بخانده کوي ها ننورز به کفارو پره خانده کوي څنګه خانده به کوي علل ارای کی انظرون تختونو باندې بناشتوی انظرون ګوري به دا عذاب دا کافر ہوتا ہا گورا جنت پوچھت وی آرائیک جمع دا عریقہ دے عریقتن اغ تخت ایلے شی پلنگ تا چھ نوی دا پرے تیر کے ہا حوالش پہ نوی دا پرے چھ کم پلنگ تیر شی غطا عریقہ ایلے شی ہا ہو بیا غا دا جنت عریقی دی ہا عبل قسم دی ہا پہیگے مسئلے بندے آغا بنے بناستوی تختونو بندے ین زورون اگوری با تماشا با کوی عذاب دا کفارو تا او دا انتظار که بوی حل سووی بل کفارو اے بدلا ورکڑشو کفارو تا ما کانو یعملون یفعلون آغا چی دیو کولو کم کرونه کولو دا بدلا ورطا ملاشو کانا دیتا من انتظار کیوی خا یز حکون خوان دی با خا کلی چی پتندووی کناو دی جهنم تیور غرزی مومنان بور پر خوان دی خا دا هغه بدلا دے الله یستازو بهم الله به بدلا دے ټوکو ورکی دیو تا ها دا مومنان غریبان بو دیو پرې بیا خاندې کوي خان دی وا ها دی دوا جنا من زحکا زحکا کتاب کشتا گنیشتا طالبہ من زحکا زحکا سوک چې بل چ پرې و خاندي دې پرې و خاندا وکړي شي ها کما تو دینو تو دان کما تا دینو تو دان لکه ترنگی تا چا سرا کهوی آچه بدر سرا کیگی سچه کاره ورو را آغا برا بے ها اللہ رب العالمین نموت دا عمال کولو توفیق نصیب کی بعضی نوجوانان بوداگانو پره ٹوکی کئی ها استحضا کئی بعضی نوجوان خزی زڑو خزو پره ٹوکی کئی ها پئی گئی یو گاپ شپی جوڑ کړی یو ټیم پاسه کوي ها نو خورکه چې ته زړه شي تو پرې و بیا ټوکی کیږي ها وروره چې ته زوړ شي کنه بوډا شي تو پرې و بیا خال ټوکی کیږي ها نو پکار داري چې دا نوجوانان د بوډاګانو عزت ساتي ها او دا زړه کې وای چې زه به بوډا کیږم تا د عمر سفر ټیکټ فنره خسته کنه ته به بوډا کیږي کنه بوډا کیږي دا همیشه خود ځواني نشته دی کنه مشر احترام عزت کوا ها ٹھوکے ما کوا بعض خلق ٹھوکی کئی ها ٹیم پاسے کئی مشرانو پرے پیغم سره ون نو ګور بیا به تا پرین ټوکی کیږي ها سترنګي چې وکي ما چې ودر سره کیږي ها چې چه کارې هغه بره به ورورا نو احترام عزت دا ساتل پکار دی ها ویمدهم پرګدی الله دیول را زیاتوی دیول را فیتو یانه میامون پسر کشی دیو کی یامون بے عقل اڑند زڑی سرکوزی یو گورا طلبا عام ها دے عام ها دا دا زڑا دا ستر گوڑن دیدو تیلیش یو عام یه دے عام یه عام یه دا دا ستر ستر گوڑن دیدو تیلیش عام یه مقابلے کے بصیرت بصارت بصیرت رزی بصیرت سمنا ستر گو دا سار ستر گو ارنا تیلیش او عامیه د سر ستر ګډاندوالی تا او عامه چې ده د زړه ستر ګډاندوالی تیری شي مقابل کې باسارت رزي باسوارت د زړه پوي او سمج نو ګور سترګې د زړی بډاندې شي ها ګور د سر سترګې چډاندې شي او د زړه سترګې گزارا کوي کنه نو بیا ژوندۍ تیریږي ها د بازه حفظان پیجان چې وی کنه د غوس زړه سترګو کې کار کوي ها کاکا بیل روان شی جماعت کی اذان گئی ها او سیدھا ورسی جماعت تا ها سارا سوکر سروی نا پیغم سلیم بازی دا چیوی چی غا سرستر گیڑن دیوی پی خوار دا چی زرستر گو سرا ها نظیری نلگی مو افیس ہے بازی مو افیس ہے خپلا غسل خانول ترینو جماعت تا خپل دارستا خب که دا چی سرگی کار نگی زرستر گی د چار بناوی کنه هغه سره ډېر غاټ کور کیږي ها دلیل سره نو الله فرمایي د زړه سترګې بزړان دی کا ها خاجی اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى الله فرمایي دا هغه کسان دي چې غورا کړی دی ګمړی بالهدى په مقابله د هدایت کې اشترا اختار الدلالتا اختار الدلالتا بالهدى غورا کړه دې ګمړی په هدایت باندې آغاز کی دې ګمړی مقابله د هدایت کې تجارت شروع کړه یار ګمړی اخلي او هدایت خرڅی خاجی اشترا الضلالتا غورا کړه دې کفر بالهدى په مقابله د اسلام کې غورا کڑے دے شرک پا مقابلے دے توحید کے غورا کڑے دے گمبری پا مقابلے دے ہدایت کے ایشترہ و زلالتا غورا کڑے دے بدعات زکا بدعاتن گمبری دے کلو بدعاتن زلالہ ار بدعات گمبری دے بالہدا پا مقابلے دے ہدایت کے پا مقابلے دے سنت کے ہاں زکا سنت ہدایت تھی و بدعات گمبری دے دا تجارتی شروع کڑے دے نو سوال پیدا کیږي چې تجارت خلک کوي دکانداری کوي دکانداری کې خلک ګټه کوي مړه دا سوځي چې خلک خرڅي دا دکانداری کوي مارکیټونو کې او منډیو کې دا تجارت کوي دا خو ګټه ده پر کوي کنه نو دیو دا تجارت شروع کړي دا منافقینو آیا دې تجارت کې څه ګټه وکا کوي نه کا الله فرمایي چې ناکام دي فمار به حت تجارتوم پس ګټه ونه کا تجارت ته دیو اسناد مجازی دے طلبہ فما ربی خوفی تجارتے ہیں اصل کی دا چلی دیو گاٹا ہونا کا پخپل تجارت کے گاٹا ہونا کا تجارت دیو دا ربح نسبت تجارت تا دا اسناد مجازی دے اسناد مجازی تا تاوی لیش طلبہ اسناد شی الی غیر ما هو له تا لکا ان بتر ربیعو الباقالا زرغونک سپرلی البقاله سوجی شینکی نو د سپرلی شینکی زرغونه یو کاله زرغونه ای اله زرغونه ای ها خدا بقل نسبت ته زرغونهولو سپرلی تا د اسناد مجزی ده ها فما رب حت تجارتوم غټاونک پس غټاونک تجارت دیو ینو دیو تجارت کې غټاونک فما رب خوفی تجارته اخروی بدلاور تا ذکر و منافقین تا ها ولهم عذاب علیم، قیامت کے بدیو پر عذاب درناک وی ها. حالانکہ دنیا کی تے سزا دے، دنیا کی سزا سدے. وما کانو مختدین، نو دیو لاری مندون کی دے، سیدھا لاری مندون کی نو، پا غلط لاری روانو. اگورا مومنانو والا دنیاوی بدلا سوا، اولائک علی هدی من ربہم، دا پا سیدھا لاری روان دی. منافقین وما کانو مختدین، ندی دیو لاری مندون کی پا سیدھا لاری بندے، غلط لاری بدے روان دی. نو گورا حاصل دا چه سورة البقره کے اول دری صفات تا قرآن ذکر شو، ذالک الکتابو دویم لا ریب فی درم هدى للمتقین، بیا متقین سوکتی، منامن علیہم سوکتی، پنځه صفاتی ذکر شو، دوی بدلے ذکر شو، دنیاوی انعام و اخروی انعام. بیا دویم ڈلا ذکر شو کافر، ذکر شو دوی بدلے ذکر شو، درم ڈلا دوالین ذکر شو منافقین، تقریبا پنځه لس کباحتونه ذکر شو، اور دوے بدلے دنیاوی بدلا وما کانو محتدین، اخروی بدلا ولہم عذاب علیم. دین آباد و بیا دی دو ڈالو دا پرا مثالونا ذکر گئی خوا وضاحت تا پرا، یارا دا کافرو مثال بسرنگی اطلاعو نماتا مثال بین کا چھ ذہن کی کینی، منافقینو مثال بسرنگی دا دوا مثالونا بذکر کئی، بیا بدعوا دا سورت ذکر کی گئی خوا علا عبادت للہ تعالی وحدہو، بیا بد صورت دعوی ذکر کی گی، پغب دلائل ذکر کی گی، بیا پا دعوی بنی چکو میں ترازاتی دغه جوابات پا گئی. آگورا قرآن کے دا مضمون لحاظ دیر ساتو خا، لکہ او دا کم مضمون ما در طویل گن، دا ذہن کے کنوا دری صفات کاملہ دا قرآن ذکر شو، او دعوی ڈالی پنځه صفات دوی بدلے، دوی میں ڈالی دری کباحتونا دوی بدلے، دا دری میں ڈالی پنځه لس کباحتونا دوی بدلے. دا مضمون ذہن کے کنوا، لفظی ترجمہ بیا سنوی، دا مضمون چې تا ته یاد وی نو بیا به ته هیڅ قسم تا تا شک شبہ نه راځي. الله رب العالمین د مت قرآن باندې فهم نصیب کی او عمل کولو توفیق نصیب کی، انشاءالله ناشتا وکي تفریح وکي. ہاں